Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven. Merhaba, Açık Radyo 94.9 Mağanın Tınısı isimli programdasınız. Ben Hakan Ünseven. İlk bölümde yeni bir albüm var. Fuat Saka, Lazutlar serisinden yeni bir albüm daha yayınladı. Lazutlar 2016 şeklinde. Bu sefer Dışin grubuyla yapmış bu albümü. Daha önceki albümlerinde de Gürcü caz rock grubu Dışin ile çalışmalar yapmıştı. Kendisi de Dışın'ın albümlerine konuk olmuştu. Ancak bu sefer kapağa Dışın'ın ismi de yazılmış. Fuat Saka ve Dışın şeklinde yayınlanmış Lazutlar 2016 albümü. Bu albümden Hikmet Akçiçek'in derlediği geleneksel bir türkü Kukun Kuka ile başladık programa. Ve Gelino ile devam edelim. Bu da geleneksel tanınmış bir Gürcü türküsü. Müzik Gelin o, gelin o, Gelino, Fuat Saka ve The Shin grubunun çıkardığı Lazutlar 2016 albümünden dinledik. The Shin grubu 90'lı yıllarda Almanya'da kuruldu. Bir üçlü. Albümlerinde kalabalık bir müzisyen topluluğu barındırsa da temeli 3 müzisyene dayanıyor. Bunlar basta Zurab Gagnitse, gitarda Zaza Minimoşvili ve vurmalılarda Mamuka Gaganitse. Fuat Saka ile karşılıklı olarak önemli sayıda albümde işbirliği yaptılar. Programın da ilk bölümünde bu yeni albüm Lazutlar 2016'dan parçalar olacak demiştim. İkinci bölümde de The Shin grubunun diskografisinden seçtiklerimiz yer alacak programda. Şimdi Lazutlar 2016'yı iki şarkıyla dinlemeye devam edelim. İkisi de Fuat Saka'nın bestesi. İlki Yakup, burada sözler de Fuat Saka'ya ait. Ardından Hemida, burada sözler Selvinaz Mazlum. Haydi beyler, yay vaziyetleri. Yaylaya çıkayken de yaylaya çıkayken... Gidim çarıklarımı da gidim çarıklarımı. Oynana naydanana, oynana naydanana, oynana naydanana, oynana naydanana. Gidim çarıklarımı da gidim çarıklarımı. Yukarı vurduk, hepsine bir selam verdik. Yorulduk bir mola verdik, sistaları sardı sardı. Yakup dedi gültencim, aklım yaylalarda kaldı. Yayla çiçek açmıştır la, öpüp da bir koklayalım. Hemşin yaylalarında mata küda atalım, bir tanıdık kayalarında. Mata küda atalım, bir tanıdık kayalarında. Haydi beyler! Oynana naydanana, oynana naydanana, oynana naydanana, oynana naydanana. Gidim çarıklarımı da, gidim çarıklarımı. Gidim çarıklarımı da, gidim çarıklarımı. Oynana naydana na, oynana naydana, oynana naydana na. Vurduk yayla yukarı vurduk, hepsine bir selam verdik. Yorulduk bir mola verdik, sistaları sardı sardı. Yakup dedi gültencim, aklım yaylalarda kaldı. Yayla çiçek açmıştır la, öpüp da bir koklayalım. Hemşin yaylalarında mata güda atalım, bir tanıdık kayalarında. Mata güda atalım, bir tanıdık kayalarında. Hemida bu busa emida busa sa kalamidi sa kalamarima busa emida busa sa kalamidi sa kalamarima busa Ayağında mesi var, boynunda memesi var. Ayağında mesi var, boynunda memesi var. Sorun bakın o yâre, benden başka nesi var? Sorun bakın o yâre, benden başka nesi var? Başım malım başım, yastığı adamlar yaşım. Kız ben seni sevmişim, deme bana kardeşim. Al aşağı yere, kurusun kanı dere. Kara gözü sevdum, öptüm seni bir kere. Öptüm seni bir kere, öptüm seni bir kere. Ben de duman olayım, duman duman üstünde. Ben de duman olayım. Aç gel da kollarını sana bir sarılayım. Aç gel da kollarını sana bir sarılayım. Karşıdaki şişleme, kız uçurun işleme. Var mıyım pazarlıkta, öperim kendi işleme. Yol üstünde durayım, seni nerede bulayım? Seni bulduğum yerde bayılıp da kalayım. Bayılıp da kalayım, bayılıp da kalayım. Fuat Saka ve Dışın grubundan Lazutlar 2016'yı dinliyoruz. Sırada çok iyi bilinen bir türkü var. Fuat Saka ve Dışın grubu çok iyi yorumlamışlar bu iyi bilinen türküyü. Onu dinleyelim. Cilveloy. Egari razari, egari cigaro, kadi, midi, modi, cigaro, egaro, midi, modi, kadi, midi, modi, tadi, modi, kadadi. Egari cigaro taro, ertiz githaro, kargat githaro, vegar motharo, vegar mitharo, erga motharo, hodanu gatharo taro. Kido, bici, ariza, bici, veriza, arari shen, bici, veriza, bici, ariza, verari chveni, hoda. Rats mogiva davitao quella sheni tavitao rats mogiva davitao quella sheni tavitao rats mogiva davitao quella sheni tavita da Oğlumun kızı hoynanayda, cilvel hoynanayda. de dun bana yalani hoy nanayda cilvel hoy nanayda nayda nayda nayda na o nanayda cilvel hoy nanayda nayda nayda nayda na o nanayda cilvel hoy nanayda nayda nayda nayda na o nanayda cilvel Cilveloy, Fuat Saka ve Gürcü Caz Rock grubu Dişin'den dinledik. Yeni çıkan Lazutlar 2016 albümünden. Şimdi kalan bölümde Dişin grubunun diskografisinden örnekler yer alacak. Dişin Gürcü bir grup ancak 90'lı yıllarda Almanya'da kuruldu. Albümleri de o ülkede yayınlandı. İşte 2004 yılında yayınlanan Many Timer albümünden bir parça Home Goes Silent. Thank you. ჩეთიც დაჩო ჩამიგირ ალბათ მაგრადელა სორე ხალადი დრუმზე ამოვიდა ცხივებს ცხივებს ცხივებს მაფენდა მათელ თელ გუშეცელადი და რო ჩამი ბერ ალბათ ბანკალთა ცისერმა დარბაც დუშურაებიც მიმარაგებდა ვიშაში საფარს ეულეცად მე და უნდა აუყარე ჩავყარ მაგრამ ჩემ თუშად ჩემ ხვალყობას უერა აუყარე ჩავყარ ვერად ვერ გავხარ თებულო უკაჩუ თუშეთის დაჩუნდ ბასტა ზურაბ გაგნიცე გიტარდა ზაზა მინიმოშვილი ve vurmalarda Mamuka Gaganitse'den oluşan Gürcü Caz Rock grubu Dışını dinliyoruz. Şimdi 2016'daki Egari isimli albümden iki şarkı. Bu albüm 30 Aralık 2005'te Tiflis'te canlı olarak kaydedilmiş. Önce Born in the Saddle, arkasından Chips on the Water. Oh, საყვარლის შემონათო ვარ ტარანა მინა მინანო ტარანა მინა მინანო ტარანა მინა მინანო ტარანა მინა მინანო გოგოგისკისაი აქ ჩამოდი წყლის გზა წყალი მასვი გოგიტა გამომხევი გოცმითა ტარანა მინა მინანო ტარანა მინა მინანო ტარანა მინა მინანო ტარანა მინა მინანო Чумат арвин гагуйгос Thank you. Bugünkü programda Fuat Sakın'ın Lazutlar serisinin yeni albümü Lazutlar 2016'yı dinledik ilk bölümde. Bu albümü Fuat Sakın Gürcü Caz Rock grubu Dışin ile beraber yapmış. İkinci bölümde de Dışin'in diskografisinden örnekler dinledik. 2009 yılında yayınlanan Black Sea Fire isimli albümden Potato Story ile bugünkü programı bitiriyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar. Hoşçakalın. Deşi deşi deşi de. Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven.